جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے نظر آتے ہیں, جو حقیقی معنوں میں جو عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں واقعی وہ ذلیل نہیں ہیں, خدا کی قسم حقیقت میں عزت والے یہی ہیں. میرے آقا عاشقوں کے امام, امام اہل سنت, محب ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنی شعرۂ کتاب, اپنے شعرۂ کتاب مجموعۂ کلام حدائق بخشش شریف میں اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ اے حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ اے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تو سب کو تڑپ ہے, سب چاہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جلوہ گاہ بن جائے. تو سرکار اعلی حضرت جو عاشقوں کے امام ہیں, ان کے صدقے میں غلاموں کو زیارتیں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو عاجزی کا درس دے رہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ اے رضا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں محبوب کے جلوے بس جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو قید خودی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا نشہ اتار دیجئے, اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیے, خودی کو مٹا دیجئے, میں ختم کر دیجئے, انا کو فنا کر دیجئے, قید خودی سے رہا ہو جائیے, آزاد ہو جائیے, تو آپ کے دل میں محبوب کے جلوے اتر آئیں گے. اقبال نے اسی مقطے سے غالباً رہنمائی حاصل کر کے آسان پیرائے میں اس کو یوں بیان کیا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ دانا جب مٹی میں ملتا ہے, دانا بوتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے, پھر اس سے کونپل نکلتی ہے, دانے کا وجود ختم ہو جاتا ہے, تو جب دانے کا وجود ختم ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر یہ پودا بنتا ہے, درخت بنتا ہے. تو مٹا دے اپنی ہستی کو, یعنی اپنے آپ کو مٹا دے, میں کو ختم کر دے, اپنے آپ کو کچھ بھی مت سمجھ, تو عاجزی دل کی ہو زبان کی بھی, تو اپنے آپ کو ختم کر دے, اپنے آپ کو کچھ بھی مت سمجھ, کہ دانا اسی وقت کامیاب ہوتا ہے اور درخت تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے جبکہ وہ خودی کو مٹا دیتا ہے, فنا ہو جاتا ہے. تو ہمارے اندر تو میں کا گند بھرا ہوا ہے, تو ہمیں کہاں سے روحانیت حاصل ہوگی, کہاں سے نورانیت ملے گی, کہاں سے سوز و رقت کا حصول ہوگا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو, میں عرض کر رہا تھا اور بھوک سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم اطہر پر باندھے جانے والے پتھر کا ذکر معمبر کر رہا تھا. تو نبی رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر ہماری جانیں قربان. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو بھارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو بھارا کروں میں. میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شعر کا مزید مقطعے میں بڑا پیارا مقطع کا ہے اور عاجزی کی انتہا کر دی. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نور خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نور مدینے کی گلیاں بہارا کروں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, آج 22ویں شب رمضان المبارک ہے اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی مرکزی اعتکاف کی بہاریں اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر باندھے ہوئے مبارک پتھر کے نورانی تذکرے جاری ہیں. اور یہ بیان اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے مرکز الاولیاء پہنچ رہا ہے اور وہاں سے مزید 11 شہروں میں ریلے ہونے کی ترکیب ہے. نمبر 1 بھائی پھیرو, نمبر 2 کنز العرفان مسجد پنڈی, نمبر 3 حضرو برادی, نمبر 4 کوٹلہ عرب علی خان, نمبر 5 مصطفی آباد رائے ونڈ, نمبر 6 تحصیل فقیر اہل سنت, نمبر 7 تحصیل اعلی حضرت, نمبر 8 تحصیل فیضان مدینہ, نمبر 9 باغیچی سیٹھاں والی, کاش غریباں والی ہوتی, نمبر 10 تحصیل آئمہ اربعہ, نمبر 11 مرکز الاولیاء کا مدنی مرکز فیضان مدینہ. تقریباً 13 مقامات کا نام سماعت فرمائیے. نمبر 1 ٹنڈو آدم, یعنی یہاں بھی ریلے ہو رہا ہے. نمبر 2 اوباڑو, نمبر 3 اتوار آباد, نمبر 4 شہداد پور, نمبر 5 سکھر, نمبر 6 ٹنڈو جام, نمبر 7 حیدر آباد, نمبر 8 مدینۃ الاولیاء ملتان کی خلیل مسجد, نمبر 9 اتار والا, نمبر 10 وہاڑی, نمبر 11 مائل سی, نمبر 12 مدمل مسجد مدینۃ الاولیاء ملتان, نمبر 13 پیر ولی محمد غوثیہ مسجد. اور پاکستان سے باہر کے ممالک میں سے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند, العین شریف عرب امارات, نمبر 3 میٹھے مدینے والا ملک عرب شریف, نمبر 4 نیو جرسی وغیرہ وغیرہ. اور انٹرنیٹ کے ذریعے مزید مختلف ممالک میں سنا جا رہا ہوگا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی, آپ سن رہے ہیں کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھوک سے والغانہ محبت تھی, اور آہ ایک ہم جیسے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں کہ اگر کھانا تیار ہونے میں ذرا تاخیر ہو جائے یا کھانا ہمارے نفس لذت شناس کو نہ بھائے تو گھر والوں پر بگڑ جائیں, لڑائی ٹھن جائے. کاش ہمیں بھی قصدن بھوکا رہنے اور بھوک کی شدت کے باعث بنیت سنت کبھی کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی. آہ کاش, صد ہزار کاش سگے مدینہ عفیان ہو انسان کے بجائے کوچہ جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پتھر ہوتا اور جانے جانا سلطان کونو مقام رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں گزر فرماتے اور زہ قسمت کبھی کبھی مبارک قدموں کے مقدس تلووں کو چومنے کی سعادت پاتا. سگے مدینہ میں اتنی جرأت تو نہیں کہ شکم اطہر پر باندھے جانے کی تمنا کو پروان چڑھائے, مگر کاش ست کروڑ کاش کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ بے تاب بھوک کو حاضری کی اجازت دے کر مجھ غریب سے متصل کسی با مقدر پتھر کو شکم اطہر کی خاص قربت عنایت فرمانے کے قصد سے میرے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی جانب اپنا دست انور بڑھاتے اور ضمناً مجھے دست بوسی کی خیرات سے نواز دیتے. آہ آہ آہ میں کہاں اور کہاں ان کا وجود مسعود, میری اوقات ہی کیا ان پہ ہوں 100 لاکھ درود. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آپ نے سنا کہ بھوک کی شدت کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا, یہ میٹھے میٹھے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ڈٹ کر کھانا سنت نہیں ہے, عمدہ غذاؤں کو تناول کرنا یہ سنتیں نہیں ہیں. افسوس کہ ہم کھانے پینے کے پیچھے لگ پڑے, افسوس کہ پیٹ بھر جاتا ہے اتنا کھاتے ہیں پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا, حل بم مزید کی صدائیں نفس دیتا رہتا ہے اور ہم کھاتے چلے جاتے ہیں, لذیذ سے لذیذ تر غذائیں ہم طلب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول تو ہوئے سے قرن ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ, جو لذیذ غذاؤں سے اتنا دور تھے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کچرے کے ڈھیر میں سے گلی اور ردی کھجوریں تلاش کرتے, کھجور کے بیچے تلاش کرتے بیچ, اور ان چیزوں کو دھو کر صاف کر کے جو کھانے کے لائق ہوتی چیزیں ان کو تناول فرماتے. عاشق رسول تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غالباً 7 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ, کہنے والو اپنے لیے عبرت کا سامان بھی تلاش کرو, اپنے لیے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی مدنی پھول بھی ایک آدھ اپنے دل کے گلدستے میں سجا لو, آخر کب تک کھاتے رہیں گے. اے عمدہ غذاؤں کے حریص, عن قریب قبر میں کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا. ہاں یہ پیٹ جو کسی صورت نہیں بھر رہا قبر کی مٹی سے بھر جائے گا, پھٹ جائے گا, کیڑے رینگ رہے ہوں گے, یہ حسن و جمال پامال ہو جائے گا, خاک میں مل جائے گا. یہ دانت جن سے لذیذ غذائیں چبا چبا کر کھاتے ہیں یہ منہ سے باہر آ جائیں گے, بال سنوار سنوار کر رکھتے ہیں یہ قبر میں جھڑ جائیں گے, یہ آنکھیں جو ہر طرف دیکھتی ہیں ابل کر رخساروں پر بہ جائیں گی, اس وقت کیا ہو, نہ ماں کی ممتا کام آئے گی, نہ باپ کی شفقت بچا پائے گی, نہ ہمارے دوست دار نہ عزیز و یار ہماری کسی طرح بھی دلداری کر پائیں گے, ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے, اللہ کی رحمت کے سوا کوئی صورت بچت کی نہ ہوگی. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے, ایمان سلامت لے جانے کے لیے, اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اس اعتکاف میں تیاری کا بھرپور ترین ذہن بنائیے. سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں, یہاں کچھ کمی غذا میں کمی کا ذہن بنائیے, ہلکی غذائیں کھانے کا ذہن بنائیے, صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو کباب سموسے پکوڑوں پر اپنے آپ پر پابندی ڈال دیجئے. جو بھی کھانا آپ کے یہاں پکایا جاتا ہو اعتکاف میں اس کا تیل مسالہ پیمائش کر کے آدھا کر دیجئے, اور چھوٹا نوالہ لے کر خوب چبا کر کھائیے, تین انگلیوں سے کھائیے, پانچ انگلیوں سے کھانا جو ہے نا یہ بھی حرص کی علامت ہے کہ بڑا نوالا ملے گا اور جلدی جلدی کھا پائیں گے ورنہ کہیں رہ جائیں گے. تو ربڑ بینڈ اپنے جیب میں رکھا کریں کوشش کر کے. ربڑ بینڈ لگانا سنت نہیں ہے لیکن عادت بنانے کے لیے سنت کی اس کی مدد حاصل کیجئے. اور ربڑ بینڈ کو چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی جس کو بن سر کہتے ہیں, بن سر کو خم کر کے ٹیڑھی, اس کا سرا جو ہے وہ ہتھیلی کی طرف موڑ لیں. بن سر کو جیسے مٹھی بند کرتے ہیں اس طرح صرف بن سر کو آپ مٹھی کی طرح بند کر لیں اور اس میں تھوڑی کوشش کر کے چھوٹا والا ربڑ بینڈ پہنا لیں. تو اب یہ انگلی جو ہے یہ گرفت میں آ گئی, ایک دو دن آپ کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی, اس میں تھوڑا مزہ نہیں آئے گا, لیکن جنت کے مزے لوٹنے کے لیے تھوڑا مزہ کرکرا کر دیجئے کچھ دیر کے لیے, پھر انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے. تو انگلی کو بینڈ کر کے یہ چھوٹی چنگلیا چھوٹی انگلی کے برابر والی بن سر انگلی کو آپ بینڈ کر کے اس پہ ربڑ بینڈ چڑھا دیجئے تو یہ بالکل ہی بینڈ رہے گی. اب چھوٹی انگلی آگے بڑھ نہیں سکے گی کہ اس کے آگے تو بریکر آ گیا, رکاوٹ آ گئی. اب تین انگلیوں سے آپ اطمینان سے امیدیں کھا پائیں گے. شروع میں آپ کو بالکل کھانے کا مزہ نہیں آئے گا اور نفس جو ہے وہ ربڑ بینڈ بھی اتروا دے گا, دوبارہ چڑھا لینا, پھر وہ انگلی کو جھٹکا دے گا ربڑ پھر نکل جائے گا, پھر آپ ڈال لینا. تو پہلے ذہن بنائے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو عشق خود ہی آپ کی رہنمائی کر دے گا. یہ ربڑ بینڈ اور یہ انگلی میں پہنو اور یہ سب کو طریقے کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں, عشق آپ کی رہنمائی کرے گا. اس سے بہتر طریقے آپ کو ملیں گے کہ مجھے ابھی میں نے حدیث سنی ہے کہ آقا کی سنت سے جس نے پیار کیا وہ گویا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سنت سے میری سنت سے پیار محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو تین انگلیوں سے نوالا کھانے والی سنت کو زندہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو روٹی بھی تین انگلیوں سے کھا پائیں گے, چاول بھی کھا پائیں گے, سب کھا پائیں گے انشاءاللہ. ہاں جو رقیق شے ہے جو انگلیوں سے اٹھتی نہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ چمچی سے پی لی جائے, یا کوئی واقعی ایسے چاول ہیں بالکل کڑک اور جدا جدا دانے وہ تین انگلیوں سے اٹھنا ناممکن ہے تو پھر مجبوراً چار یا پانچ سے اٹھا لیجیے. مگر آپ کوشش کیجئے جس طرح میں نے آپ کو نسخہ بتایا. تو چھوٹے نوالے بنیں گے تین انگلیوں سے تو چھوٹا نوالا کھانا بھی سنت, پھر اچھی طرح چبا کر کھانا سنت, کم کھانا سنت. جب کم کھانے کا ذہن ہوگا تو چھوٹے نوالے پر بھی صلح ہو جائے گی نفس کے ساتھ, چبانے پر بھی صلح ہو جائے گی. کم کھانا جو ہے زیادہ کھانا ہے اور خصوصاً سب کے ساتھ ہیں تو پھر زیادہ کھانے والا تین انگلیوں سے نہیں کھا سکتا, وہ پانچ انگلیوں سے کھائے گا. لیکن وہ سمجھتا ہے اس کا نفس کہ اگر میں نے تین انگلیوں میں رہا تو یہ سارے چٹ کر جائیں گے اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا, میں بھوکا رہ جاؤں گا. بڑے بڑے نوالے بھی جائیں گے بغیر چبائے پھر نکلیں گے پیٹ پناہ مانگے گا آپ سے, احتجاج کرے گا, خراب ہوگا, بیمار ہوں گے. تو پیٹ کی بیماریاں عام طور پر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی جراثیم کے لگ جانے سے بھی ہو جاتی ہوگی, لیکن عموماً زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتا ہے. جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. طبیبوں کے حساب سے 80% امراض کم و بیش پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں, زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کم کھانے کی عادت بنائیں, پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کا آپ ذہن بنائیں. شروع میں آپ کو بہت آزمائش ہوگی, نفس رڑ اور شور مچائے گا, پھٹ پھٹ کے نفس آپ کو جی چاہے گا کہ روئیں, لیکن انشاءاللہ آپ جب تھوڑا کھائیں گے نا پھر آپ کا جب ذہن بن جائے گا عادت پڑ جائے گی, یقین مانے آپ اس کی وہ برکتیں دیکھیں گے, وہ برکتیں دیکھیں گے کہ آپ تمنا کریں گے کاش مجھے بہت پہلے یہ گر پتا چل جاتا. اب میرے کو اتنی دیر کے بعد پتا چلا کہ کم کھانے کے اتنے فضائل اور اتنی برکتیں وجود میں بھی نصیب ہو جاتی ہیں, اتنی برکتیں. یہ تو دیکھو آزمائش شرط ہے, تجربہ کریں گے خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو فائدہ نہ ہو اس کا تو آپ مجھے کہنا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے, بھلے آپ دبلے پتلے تو بھی ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کم ہو جانا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اندر جانا شروع ہو جائے گا. تو پیٹ کا قفل مدینہ جو کتاب ہے اس میں سارا میں نے طریقہ دیا ہوا ہے کہ کس طرح کھانے کو آہستہ آہستہ کم کرنا, ایک ایک نوالہ کم کریں, یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ کم کریں اور کمزور پڑ جائیں. تو اس طرح ترکیب بنائیں آپ کم کھانے کی. یعنی شروع میں تو میرا خیال ہے آپ کھانے کو آدھا بھی کر دیں گے نا, جو ڈٹ کے کھاتے ہیں نا وہ, اگر ڈٹ کے کھانے والے کھانے کو آدھا بھی کر دیں گے تو خاص کمزوری نہیں ہوگی. لیکن کھانا ہی زیادہ کھا رہے ہیں, ڈٹ کے کھا رہے ہیں, ٹھوک ٹھوس کے ڈال رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کم کرنے میں انشاءاللہ. تھوڑا نفس ہی پریشان کرے گا, باقی امیدیں کمزوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر آدھا نہیں کم کر سکتے تو پون کر دیں 25%. تو میرا مشورہ ہے کہ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں وہ آج سحری سے 25% کھانا کم کر دیں اپنے اندازے سے. نفس اندازہ بھی نہیں کرنے دے گا, ایک نوالہ کھا لوں یار, یہ بوٹی تو کھا لوں, یہ روٹی کا ہاں یہ پیس بس پورا کر لوں, تو یہ پیس پورا کریں گے دوسرا پیس نظر آئے گا تو وہ ٹکڑا بھی کھا لوں, تو اس طرح پھر وہی ڈبل پیٹ ہو جائے گا آپ کا. تو ذرا نفس کو مار کر, اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ حسب ضرورت کھانا اپنی طرف نکال لیا. اب لیکن اعتکاف میں تو تھالوں میں دیا جاتا ہے, حسب ضرورت نکالنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ترکیب بنانے والا ہو تو بنا سکتا ہے. مثلا اپنے حصے کا کھانا جو ہے وہ اپنی طرف تھال میں کر لیا اور اپنے اندازے سے ایک حد بندی کر دی اس کی, یا روٹی کا ٹکڑا لگا دیا سامنے, سالن ہے تو اس میں بیچ میں رکھ دیا کہ بس یہاں سے زیادہ نہ مجھے شوربہ لینا ہے نہ بوٹی کی طرف رخ کرنا ہے, اور اپنے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے. یہ تو رکھ سکتے ہیں نا, یہ روٹی کے ٹکڑے رکھ لیے, اب اور یہ بس یہ 3 ٹکڑے رکھ لیے, اب یہ 3 کھانے, چاہے پیٹ روئے چاہے چیخے چاہے ہڑتال کرے, 3 ٹکڑے سے زیادہ تجھے نہیں ملے گا. اب اس طرح اپنے آپ کی کچھ ترکیب تو بنائے, ذہن بنے گا تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا, ذہن نہیں بنے گا تو وہی روز کی 2.5 روٹیاں سہری میں کھائیں گے اور بہت سارے چاول پیٹ میں ڈالیں گے اور پھر استنجا خانے میں لائن پہ کھڑے رہیں گے. اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مٹی کی پلیٹ حاصل کر لیں, مدنی انعام بھی ہے, مٹی کی پلیٹ اپنی باہر میں رکھ لیں, یہاں ملتی ہے دکانوں پہ مٹی کی پلیٹ 2-5 روپے 7 روپے کی ملتی ہوگی, وہ کسی سے منگوا کر اپنی ضرورت کا کھانا مٹی کی پلیٹ میں نکال لیں تھالے میں سے. اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہوگا پیٹ کا قفل مدینہ کامیاب کرنے کا, شاید آپ حسب ضرورت نکال لیں. پھر بھی آپ کو لگے کہ زیادہ نکل گیا ہے تو دوبارہ ڈال دیں کھانے, کھانا اتنا ہی کھائیں کہ بھوک باقی رہے, پھر وہ دوبارہ تھال میں ڈال دیں تو پھر آئندہ اتنا ہی لیں جتنا آپ نے کھایا, تو انشاءاللہ آپ کا قفل مدینہ پیٹ کا لگے گا. اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے جو میرے حساب سے کامیاب ترین طریقہ ہے, اس سے زیادہ کامیاب شاید طریقہ مشکل ہے, کہ ضرورت کا کھانا جیسے چند غذائیں ہو تو, نہ ہو تو کوئی بات نہیں, جیسے روٹی بھی ہے سبزی بھی ہے سالن بھی ہے شوربہ بھی ہے, تو یہ 3-4 چیزیں جو بھی ہیں حسب ضرورت آپ ان کی ترکیب بنائیں. اپنی مٹی کی پلیٹ ہے جیسے, تو اس میں آدھی روٹی جیسے آپ لینا چاہتے ہیں آدھی روٹی لے لی, ایک آدھ چمچ جتنے چاول بھی نکال لیے, 2-3 چمچ سبزی بھی ڈال لی, 2-3 چمچ شوربہ بھی ڈال لیا, ایک آدھ بوٹی, بوٹیاں زیادہ نہ کھائے گئے, بوٹیاں جلدی ہضم ہوتی نہیں ہے, میں اپنے میرے تجربات سے آپ فائدہ اٹھائیں. ہمارا کام گوشت کھانا نہیں ہے, گوشت کھائے کسان جو رات دن محنت کرتے ہیں نا لیبر, ان کو گوشت ہضم ہوتا, ہمیں جلدی ہضم ہوتا نہیں. آپ گوشت کھانا کم کر دیں گے آپ کی صحت انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی. بہرحال تو آپ مٹی کی پلیٹ میں حسب ضرورت نکالیں, بوٹی کوشش کر کے ایک ہی لیں, جی تو چاہے گا کہ 3 لے لوں 4 لے لوں 5 لے لوں نلی بھی ڈال لوں, لیکن کوشش فرمائیں, اگر زیادہ کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے فی الحال 3 لے لیں آج کل 2 کر دینا, مگر یہاں جو اجتماعی کھانے میں نے بوٹی دیکھی ہے نا, اس کو بوٹی آپ کہتے ہیں تو چلو میں بوٹی کہہ دوں, ورنہ میں تو بوٹا کہوں اس کو, یہ بوٹا ہوتا ہے, یہ بوٹا میرے حساب سے تو آدھا لینا چاہیے, گھر کی بوٹی چھوٹی ہوتی ہے, آدھا بلکہ یہ 1/4 یہ بوٹا ہو تب بھی کام چل جائے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ مرغی کی بوٹیاں, یہ مرغی جو نا یہ فارمی ہوتی ہے سر, فارمی مرغی ڈاکٹر تو منع کرتے, یہاں تک بھی میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ فارمی مرغی سے کینسر ہوتا ہے, ڈاکٹر کے کئی مطلب تجربہ کار لوگ بولتے ہیں، کیونکہ 6 ہفتے کے اندر اس کو الٹے سیدھے فیڈ دے کر 6 مہینے جتنی کر دیا جاتا ہے. تو اصل مرغی جو ہے نا جو مفید ہے، جو عقل بھی بڑھاتی ہے، مرغی عقل بڑھاتی ہے، حافظہ تیز کرتی ہے، اور بہت فوائد ہیں اس کے، وہ دیسی مرغی. یہ تو زبردستی آج دھمکی ہمارے اندر گھس گئی ہے. وہ میرا خیال ہے فوڈ کلچر کی وجہ سے یہ تشریف لائی ہے. کھانا زیادہ کھاتے ہیں ہم لوگ، خوب سیخ کباب اور چکن تکا. اب یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پھر یہ فارمی مرغیاں، فارمی بکرے، بکرے بھی فارمی ہیں آج کل، جی ہاں سب فارمی ہیں. فارمی بکرے اس کو گوشت بڑھانے کے لیے سنا انجیکشن دیتے ہیں، اس سے چھوٹے لڑکے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں بقول ایک ڈاکٹر کے. بھینس کو آج کل آپ نے سنا ہوگا اولاد، بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، اس پر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھینس کو بھی انجیکشن دیتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے، کیوں بھینس کا، بھینس تو دودھ کی ٹانکی ہے، اس سے جتنا دودھ یہ نکال سکتے ہیں نکالتے ہیں، تو اس کو انجیکشن دیتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے، اس سے اولاد کے جرسو میں مارے جاتے ہیں. تو بھینس کا دودھ جو ہے یہ خطرناک ہے ان مانو کر. اب چائے پئیں گے کہ آپ، یہ کیا سبز چائے پیے، سبز چائے بھی تو پی جاتی ہے، خیر وہ ناجائز نہیں ہے دودھ بھینس کا، لیکن میں نے جو معلومات ہے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں میری. تو اس طرح مطلب اب ہر چیز فارمی ہے، کھاد بھی آرٹیفیشل ہے، نقلی کھاد سے ہی ساری سبزیاں اور اناج اگتے ہیں، تو ان میں بھی طرح طرح کے نقائص ہمارے ان اناجوں میں اور غذاؤں میں ہیں. اس کا علاج نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھی وہی کھاتے ہیں آپ بھی وہی کھاتے. تو گیس کا مرض عام ہے، آرٹیفیشل کھاد کی وجہ سے سنا گیس بہت ہوتا ہے، تو کوئی نجات کا راستہ ہی نظر نہیں ہے آرٹیفیشل کھاد کا. تو میرے خیال میں یہ فضول خرچیوں کی وجہ سے یہ گلے پڑی ہے کہ غذا ضائع بہت ہوتی ہے، کھاتے بہت ہیں، ڈٹ کے ڈبل ٹریبل کھاتے ہیں، چار چار پانچ پانچ بار جھونکتے ہیں. تو اب زیادہ کھانا ہے تو پھر زیادہ اس کا پروڈکشن ضروری ہے، تو جگہ جگہ غذاؤں کی دکانیں کھل گئی اور کھاتے پیتے ہیں اور جان بناتے ہیں، کہوں یا جان کھپاتے ہیں، جان گھٹاتے ہیں، بدن بڑھاتے ہیں مگر امراض اپناتے ہیں. زیادہ کھانے سے عام طور پہ بدن تو بڑھتا ہے، وہ مسٹنڈے ہو جاتے ہیں ہاتھی کے بچے بےچارے کھا کھا کے، لیکن کسی کو دیکھنا مت. اس سے دل آتا رہی ہوں، میں تو ایک جنرل بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی کھانے ہی سے موٹا ہو گیا ہو، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی سبب ہو. تو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی پیٹ بھر کے کھائے تو ناجائز بھی نہیں ہے، تو اس لیے دیکھنا نہیں چاہیے اسے موقع پر کسی کو، نہ ٹوکنا چاہیے. تو یہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب میں سارے علاج الحمدللہ میں نے حد تل امکان دیے ہوئے ہیں، اور پیٹ کا قفل مدینہ پڑھنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں کہ پیٹ اندر جانے شروع ہو گئے، پتلے ہونے شروع ہو گئے. اب خما کا ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کو پیسے دے دو، یہ میری کتاب 12 روپیے خرید دو، انشاءاللہ پتلے ہو جاؤ گے، اس پر عمل کرو گے. تو عمل نہیں کرو گے تو ڈاکٹر بھی آپ کو پتلا نہیں کر سکتا. میرے تجربے کے مطابق کوئی سی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کہ جو پتلا کر دے، وہ اخباروں میں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہے کہ ساتھ میں یہ لوگ پرہیزیاں بھی بتاتے ہیں. تو گولی صرف نفسیاتی اثر ہے، اصل مسئلہ پرہیزی ہے جو آدمی کو پتلا کرتا ہے. اور دوا اگر بالفرض ہے بھی پتلا کرنے کی، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کی کمر توڑ دیں گے، اور غذا کے ذریعے اگر آپ وزن گھٹاؤ گے تو کمر نہیں ٹوٹے گی، کمر انشاءاللہ اسٹیل کی طرح مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ کم کھانا میرے آقا کی سنت ہے، اگر زیادہ کھانے میں بھلائی ہوتی تو میرے آقا ضرور زیادہ کھاتے، لیکن آپ نے ہمیشہ کم کھایا کہ اسی میں بھلائی ہے. تو اے عاشقو تمہاری کسوٹی ہے. جہاں جہاں دنیا میں مجھے سن رہے ہو، فوڈ کلچر کے خلاف بغاوت کا علم کھڑا کر دو، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اور اس کو بس کم کھلاؤ، انشاءاللہ آپ کی زندگی بخیر گزرے گی، کئی بیماریاں خود ہی دم توڑ جائیں گی. اگر آپ دواؤں پر جی رہے ہیں تو کئی دوائیں آٹومیٹک آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کو ڈاکٹر کی کم ضرورت پڑے گی. کئی بیماریاں جو بغیر کھانے اگر کم کھائے تب بھی ہو جاتی ہیں، یا یہ ہے کہ بعض بیماریاں ایسی گلے پڑ گئی ہوں گی کہ جو اب کم کھانے سے نہیں جائیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرق انشاءاللہ جل مجدہ ضرور پڑے گا. تو سب کے سب نیت تو کری لیں، جو باب المدینہ میں سن رہے ہیں وہ بھی، مرکز الاولیاء میں سن رہے ہیں وہ بھی، اور دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں وہ بھی، کہ پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جس سے بن پڑا تو کبھی کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے والی سنت بھی ادا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے مکے مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا. سلطان بحر و بر مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت سیدنا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھوک کی شدت اور کمزوری کے باعث پیٹ پر باندھے جاتے تھے. آپ بھوکے رہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے آپ بھوکے رہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے صلی اللہ تعالی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنے بھائیو, میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محتاج نہیں تھے, بلکہ آپ کی یہ بھوک اختیاری بھوک تھی. اپنی مرضی سے آپ نے یہ بھوک جو تھی وہ اختیار کی ہوئی تھی. جیسا کہ شعوب الایمان میں ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرماتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اختیاری طور پر بھوک برداشت کرنا ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے. اور سنت کی عظمت کے تو کیا کہنے, خود صاحب سنت سراپا رحمت بإذن رب العزت مالک جنت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فردوس نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پھر تو مل گئے وہ, تو پھر کمی کیا ہے؟ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے؟ مل گئے وہ کو پا لیا ہم نے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں, جو اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی برکات لوٹنے میں مشغول ہو اور ٹیلی فون کے ذریعے مختلف شہروں میں سننے والے معتکفین اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, آپ نے ابھی سنا کہ جس نے سنت سے محبت کی اس نے خود صاحب سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی, اور سنت جس اور صاحب سنت علی صاحب الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا جنت میں بھی صاحب سنت مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا, جنت میں سرکار کا ساتھ ملے گا اس کو کہ جو سنت سے محبت کرنے والا ہے. تو آپ سب کو مبارک ہو کہ سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت الاعتکاف کی سعادت ماہ رمضان المبارک میں آپ کو نصیب ہو رہی ہے. اے کاش آقا کی ہر ہر سنت ہمیں نصیب ہو جائے, سنت سے صحیح معنوں میں پیار ہو جائے, دنیا کی شرم سنت پر عمل کرنے کے لیے مانع ثابت نہ ہو. اے کاش ہم کو سنت سے نبی کی پیار ہے, سنتوں سے سن لو ہم کو پیار ہے, سنتوں سے سن لو ہم کو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہاں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہاں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20 میں خدا رحمان جل جلالہ کا فرمانے عبرت نشان ہے, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے, تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلا دیا جائے گا. اس میں قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں, اور یہ خطاب کفار سے ہے. خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ یعنی ملامت فرمائی، تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب علیہم رضوان نے لذات دنیاویہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کبھی جو کی روٹی بھی دو روز برابر نہ کھائی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا دولت سرائے اقدس یعنی مکان عرش نشان میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کون و مکان کے آقا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر، کون و مکان کے آقا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر۔ فاتح سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بار سر پر کوہ گناہ کا آپ ہی کا ہے مجھ کو سہارا، بار سر پر کوہ گناہ کا آپ ہی کا ہے مجھ کو سہارا۔ میری مدد ہو شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد ہو شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو نان شبینہ یعنی رات کی روٹی میسر نہ آتی, اور اکثر کھاتے بھی تو جو کی روٹی کھاتے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کے عوض اپنی زرہ رہن یعنی گروی رکھی, اور میں جو کی روٹی اور پگھلی بھی متغیر شدہ چربی لے کر نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا, اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو نہ کبھی صبح کو صاع بھر یعنی تقریباً پونے تین کلو کھانا میسر آیا, اور نہ شام کو. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل نو گھروں پر مشتمل تھی, یعنی نو گھروں میں تقسیم کرنے کے لیے گویا پونے تین کلو تک کا کھانا بھی میسر نہ آتا تھا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, یہ اس شاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ حال ہے, جس کے ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں. میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا, ورنہ خدا کی قسم جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی میں ملتا ہے, اور کائنات کی ہر ہر شے کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچتا ہے. چنانچہ ایک ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے پکڑا, پھر اس میں روحانیت کی نظر سے دیکھا تو اس ٹکڑے میں ایک نور کا تار نظر آیا, پھر اس نوری تار کے ذریعے نظر جو اوپر کو اٹھائی تو دیکھا کہ وہ نوری تار باعث ایجاد دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ایک شعاع سے وابستہ ہے. شروع میں وہ شعاع ایک نظر آئی, پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی شعائیں دنیا کی ہر نعمت تک پہنچ رہی ہیں. کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے, کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر کل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ابو بجیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی شدت درپیش ہوئی, تو ایک پتھر لے کر شکم انور پر باندھ لیا اور فرمایا خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں، مگر قیامت کے روز بھوکے ننگے ہوں گے۔ خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو معزز یعنی عزت والا بنانے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ وہ ذلت کا سامان کر رہے ہیں۔ خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے نظر آتے ہیں، مگر یہی ذلت ان کے لیے سامان عزت ہے، یعنی آرام اور راحت بھری زندگی گزارنے والے ہیں، مگر قیامت کے روز بھوکے ننگے ہوں گے۔ سب غور کریں، ہم سب آسائشوں کی زندگی گزارنے والے ہیں، یقین مانیں ہمیں بہت آسانیاں ہیں، ہمیں اچھے اچھے کھانے گھر بیٹھے پکے پکائے مل جاتے ہیں، ایک سے ایک عمدہ ڈشیں ہم کو کھانے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ زندگی صحیح بات ہے کہ آسودہ ہے، جو بولتے ہیں کہ ہم کو کھانے کے لیے نہیں ہے، ہماری روزی بند ہو گئی ہے، ایسے لوگ سوچیں کہ اتنی بڑی سائز آپ کی کیسی ہو گئی، روزی بند ہو جاتی تو آپ قبر کے اندر ہوتے۔ یقین مانیں ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم پر نعمتوں کی بہتات ہے، کثرت، اور یہ کثرت ہی باعث سے تشویش ہے کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ کیا معلوم دنیا میں یہ آسانیاں اور راحتیں دے کر کہیں قبر و آخرت کی مشکلات میں مبتلا نہ کر دیا جائے، معاذ اللہ، کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ پھر غور سے سنیے، خبردار کون فرما رہے ہیں؟ جو غیبوں پر خبردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمیں نوٹس دے رہے ہیں۔ خبردار میں نوٹس، انتباہ، ہوشیار، خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں، مگر قیامت کے روز بھوکے ننگے ہوں گے۔ مزید، خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو معزز یعنی عزت والا بنانے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ وہ اس طرح ذلت کا سامان کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ عزت بنانے سے کسی کی بن بھی جاتی ہو، لیکن یہ آخرت کے لیے گویا سامان ذلت اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم سب کے سب شاید دنیا میں عزت کے متلاشی ہیں، غلط ذریعے سے عزت کا متلاشی تو بہت زیادہ بد نصیب ہے۔ حب جاہ، سب کو عزت چاہیے، سب کو منزلت چاہیے، مقام اور مرتبہ چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے عبرت نشان گرے سے باندھ لیجئے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک دل مومن میں مال اور عزت کی محبت مچاتی ہے۔ حب جاہ اور حب مال، جاہ مانے عزت، شہرت، آج سب کو شہرت چاہیے، سب کو فرنٹ آنا ہے، سب کو اسکرین پر آنا ہے کہ لوگ مجھے جانے، پہچانے، مانے، یعنی کہ دنیاوی طور پر محبت ہے، بس دل میں واہ واہ کی خواہش ہے، بغیر خواہش مل جائے تو مدینہ مدینہ۔ مگر ہم تو اس کے لیے مرتے ہیں، عزت کی خاطر، شہرت کی خاطر، نہ جانے کیا کیا لوگ کر گزرتے ہیں جن کو ہارنے کا یقین ہوتا ہے، وہ بھی الیکشن لڑتے, ضمانت ضبط کرواتے, مگر لڑتے ہیں کہ نام تو ہو ہی جائے گا بدنام ہی صحیح, چار آدمی پہچان تو جائیں گے, تو بدنامی والے نام سے کیا حاصل. تو شیطان کا بھی نام ہے لیکن بدنام ہے, یزید کا بھی نام ہے لیکن پلید ہے نا, اس کا بدنام ہے, ابو جہل کا بھی نام ہے, ابو لہب کا نام ہے, قرآن پاک میں اس کا نام آیا, لیکن اس پر تو پھٹکار ہے. تو یقین مانیے شہرت نہیں ٹھیک, آپ کی سمجھ میں تو خیر نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ کو کہنے والا بہت مشہور ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن میں صحیح عرض کر رہا ہوں شہرت نہیں ٹھیک. گمنامی مدینہ مجھے, جو لوگ حدیثوں میں فضائل آتے ہیں, جو لوگ دروازوں سے دور کر دیا جاتے ہیں, پراگندہ بال, پھٹے پرانے کپڑے, مضامین حدیث شریف میں دروازوں سے دور کر دیے جاتے, کوئی ان کو لفٹ نہیں کرواتا, گم ہو جائے تو کوئی تلاشنے والا نہیں ہوتا, مر جائیں تو کوئی اس کے میت میں جانے کے لیے تیار نہیں, بالکل گمنام اور مفلوق الحال. مگر ان کی شان یہ ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. اولیاء کرام کی شان ہے. ولایت کا تعلق شہرت سے ہونا ضروری نہیں ہے, ہماری تو الٹی بنتے ہیں, ہم جس کو ذرا مشہور دیکھتے ہیں کہ یہ بہت مشہور ہے, چار آدمی چومتے چاٹتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی کامل ہے, ولی کامل ایسا نہیں ہوتا, اس کو ولی کامل کہ یہ شرائط میں سے نہیں ہے, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. کسی نے تنبیہ کی ہے, خضر علیہ السلام تو نبی ہیں, تو نبی تو نبی ہیں الحمدللہ, یعنی ان یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ لباس خضر میں, یعنی خضر مانے نیک آدمی, یہاں نیک آدمی سے تشبیہ دی گئی کہ ہر نبی نیک ہے, تو نیکوں کی صورت میں, لباس خضر میں یعنی نیکوں کی صورت میں, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. راہزن مانے راہ مار, ڈاکو, لوٹنے والا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, تو ہمیں پہچان نہیں ہے, لوگ ٹھگا جاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ خبردار کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے ہیں, مگر قیامت کے روز بھوکے ننگے ہوں گے. خبردار کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو معزز یعنی عزت والا بنانے کی کوشش میں ہیں, حالانکہ وہ سامان ذلت اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. اور حدیث کا آخری حصہ, سبحان اللہ, خبردار کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے نظر آتے ہیں, مگر یہ ان کے لیے سامان عزت ہے. تو جس کے اندر حقیقی عاجزی ہے, زبانی عاجزی تو سب کے پاس ہے, میں سخت گناہگار ہوں, بس جی میں تو کمینہ کس قابل ہوں, فقیر حقیر ہوں, یہ الفاظ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا اپنی عاجزی کے سب کے سامنے کہ میں ذلیل و کمینہ ہوں, اب میری کسوٹی کب ہوگی کہ میں نے دل سے کہے ہیں یہ الفاظ. اگر دل سے نہیں کہے تو ریاکاری ہے, جھوٹ ہے. تو دل سے کہے ہیں, اس کی پہچان تو یہ ہے کہ ابھی کوئی کھڑا ہو جائے اور اٹھ کر بول دے کہ کمینے, تو پھر مجھے میرا بھاؤ پتا چلے گا کہ میں واقعی عاجزی کا خوگر ہوں یا میں نے ریاکاری میں اپنے آپ کو ذلیل و کمینہ کہا. میں جانتا ہوں کہ شاید کوئی اتنی ہمت نہیں کرے گا کھڑا ہو کر ذلیل و کمینہ کہے, لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میرا یہ ظرف ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اگر وہ دوسرے کی زبان سے سننے کی بھی تاب رکھتا ہوں تو پھر تو یہ انکساری ہے, ورنہ پھر یہ انکساری نہیں, ریاکاری اور جہنم کی حقداری ہے. تو اس لیے ظاہر و باطن یکساں ہونا ضروری ہے عاجزی میں. مگر افسوس کہ آج کل ایسا بہت کم پایا جاتا ہے کہ دل کی عاجزی ہو, بس زبان سے عاجزی کا اظہار, زبانی جمع خرچ, اور فوراً اگر نفس کے خلاف کوئی بھی بات آئی اپنے کو فوراً ایسا غصہ آتا ہے کہ پھر نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں, دو دو ٹکڑے گالیاں زبان پر شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر اگلا بہت کمزور ہے تو ایک آدھ ہاتھ بھی اس کو پڑ جاتا ہے.